ี่คือรายการธรรมรัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็มาทำหน้าที่ของสมณะในธรรมวินัยนี้หน้าที่ของสมณะในธรรมวินัยนี้2ใน6อย่างคือการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและการทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งอีก2อย่างก็คือการห้ามเสียจากบาปแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการธรรมรัปปรุณอยู่ทุกๆวันอันนี้แน่นอนจะได้ตั้งอยู่ในความดีแล้วถ้าปฏิบัติธรรมด้วยฟังธรรมะด้วยก็ยังที่จะห้ามเสียจากบาปด้วยใจเราก็กลัวบาปมีหิริมีโอตตปะการห้ามเสียจากบาปการให้ตั้งอยู่ในความดีการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและการทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายทำไมต้องทำสิ่งนี้เพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้ามาจัดรายการวิทยุนี้เพราะว่าธรรมะมันดีจึงมาทำไม่ได้เพราะเหตุผลอย่างอื่นหรอกไม่ใช่ว่าคุณเตือนใจนิมนต์มาหรือว่าทางสวท.นิมนต์มาหรือทางกรมประชาสัมพันธ์นิมนต์มาคือนิมนต์มามันไม่ต้องไปก็ได้ก็อยู่ที่วัดก็ได้แต่ว่าการที่ต้องมาที่นี่มาบอกให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นเพราะว่าธรรมะมันดีจริงๆทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องประกาศธรรมะเพราะความที่ธรรมะมันดีจริงๆเพราะเห็นแก่ธรรมะเคารพธรรมะมากพระพุทธเจ้าจึงประกาศธรรมะประกาศนี้ก็ให้ประกาศด้วยโดยธรรมด้วยประกาศโดยธรรมใช้ธรรมะในการข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกให้ราบคาบโดยธรรมลองคิดดูธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้แสดงเอาไว้สามารถจะข่มขี่วาทะที่เป็นข้าศึกหมายถึงว่าความไม่ดีความชั่วต่างๆนี่โดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สาตราลองคิดถึงคนชั่วคนบาปนะพวกฆาตกรหรือว่าคนที่ทำไม่ดีนะการเมืองเลวๆหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเราพยายามที่จะใช้อาจยาใช้ศาสตราในการที่จะข่มขี่บังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีหรือเพื่อที่จะกำจัดเขาออกไปนั่นคือการใช้อาจยาการใช้ศาสตราในการใช้อาจยาหมายถึงว่าด่าทอยกพวกไปยกพวกไปรุมไปตีอย่างนี้นะใช้สัตราก็คือใช้อาวุธจะเป็นอาวุธมีคมก็ตามไม่มีคมก็ตามแต่ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะข่มขี่บุคคลเหล่านั้นพวกที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาด้วยซ้ำไม่ต้องใช้สัตราด้วยซ้ำตัวอย่างมีมาแล้วในอย่างเช่นพระองคุลีมานเป็นต้นขณะพระเจ้าประเสนที่โกศลต้องการที่จะยกกองพลไปเพื่อที่จะปราบโจรองคุลิมานในพยายามอยู่หรือหลายๆคนก็พยายามที่จะยกพวกไป30คน40คนบ้างมีช้างม้าหรืออะไรต่างๆไปก็ยังไม่สามารถที่จะกําจัดโจรองคุลิมานที่มีฝ่ามือเปื้อนเลือดอย่างนั้นได้แต่พระพุทธเจ้าด้วยธรรมะสามารถที่จะข่มขี่ปรับทิฏฐิอันชั่วร้ายนั้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธหรือว่าอำนาจต่างๆเหล่านั้นนี่แหละคืออำนาจคือธรรมะคือธรรมะที่เรากำลังพูดถึงฝึกดูให้รู้ให้ทำอยู่ได้นอกจากเรื่องของท่านพระองคุลิมานแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องที่พระเจ้าใช้ธรรมะในการที่จะเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีอย่างความโกรธเป็นต้นอย่างนี้ถ้าเรายังมีความโกรธความขุ่นเคืองอยู่ในใจของเราเราจะเอาชนะความโกรธความขุ่นเคืองด้วยการที่ระบายความโกรธออกมาแล้วก็ทำอีกฝ่ายนึงให้มันชิบหายไปมันแย่ไปการทำอย่างนั้นไม่ดีแน่นอนนะเพราะว่ามีการใช้อาจยามีการใช้กำลังสิ่งที่ควรจะต้องทำควรที่จะต้องใช้นั้นคือธรรมะในการที่จะปราบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ราบคาบไปเรื่องมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังอันนี้เป็นพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้อ่านให้ฟังเมื่อวานนี้เป็นการทำหน้าที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง แต่เป็นพระสูตรที่มาในสังยุตตนิกายแล้วก็อยู่ในพระสูตรอยู่ทั้งหมด 3-4 พระสูตรด้วยกันแต่สี่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อกันพูดถึงพราหมณ์นะคือในอินเดียสมัยก่อนเนี่ยเขาก็แบ่งกันเป็นวรรณะนะมีวรรณะ4วรรณะด้วยกันนี่เรากำลังพูดถึงวรรณะพราหมณ์และในวรรณะพราหมณ์ที่พูดถึงอยู่นี้นะก็เป็นพราหมณ์ที่มีนามสกุลปารัตถวาชะและเหมือนแน่งในบ้านเมืองเราอย่างนี้แหละหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่เป็นพี่น้องกันเป็นลุงป้านะอาคนนี้แต่งงานคนนั้นเปลี่ยนนามสกุลไปในหมู่บ้านบางแห่งเนี่ยมีแค่2หรือ3หรือ4นามสกุลอย่างมากนะคือเป็นเครือญาติกันซะส่วนใหญ่อันนี้ก็ลักษณะนั้นเหมือนกันนะคือพูดถึงชุมชนพราหมณ์ชุมชนหนึ่งนะที่เขามีนามสกุลพารัตถวาชะนะมีพวกที่นามสกุลพารัตถวาชะอยู่พราหมณ์คนนี้ปรากฏว่ามีพี่น้องอยู่4คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเป็นพราหมณ์มีวรรณะพราหมณ์คนโตเนี่ยก็มีภรรยาพี่ชายคนโตเนี่ยมีภรรยาชื่อนางพนัญชานีคือพราหมณ์เนี่ยเขามีความเชื่อว่าเป็นวรรณะเป็นชนชั้นที่เกิดจากอกแต่เกิดจากอกของเทพเจ้าทีนี้พราหมณ์ที่นามสกุลพารัตถวาชะคนแรกเนี่ยปรากฏว่าเป็นพราหมณ์ที่มีอันจะกินกว่าคนอื่นมากขึ้นมากกว่านะมากกว่าพราหมณ์คนอื่นๆในหมู่บ้านนั้นนะเขาก็เลยยกย่องให้พราหมณ์คนนี้นะสกุลสามีของนางธนัญชานีพราหมณีเนี่ยยกย่องว่าโอ้โหสงสัยคงจะเกิดจากกระหม่อมนะของเทพเจ้าแน่ๆเลยนะคนอื่นเกิดแค่อกคนนี้สงสัยต้องสกุลนี้เกิดจากกระหม่อมคือหัวนะเพราะว่าดีกว่ามีอันจะกินกว่าคนอื่นว่าอย่างนั้นนั่นคือยกย่องในลักษณะว่ายกย่องให้ปรากฏว่านางพราหมณีคนนี้นั่นที่ชื่อว่าธนัญชานีเนี่ยเขาก็นับถือพระพุทธเจ้านั่นคือนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละนั่นแล้วก็นางคนนี้ก็ได้เป็นโสดาบันด้วยนะคือเป็นโสดาบันทำให้ตัวเองมีความถึงพร้อมอันอย่างลงมั่นมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโสดาบันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขามีนิสัยอย่างหนึ่งนะคือเวลาตกใจเอะอะไรขึ้นมาก็นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3รอบนะคืออุทานเป็นนโมอย่างเงี้ยบางคนก็จะคนอื่นๆอย่างในประเทศเราเนี่ยอาจจะอุทานออกมาเป็นตะเถนตกกระโถนหรืออะไรเงี้ยนะหรือคำอุทานอื่นๆภาษาอังกฤษก็จะมีโอ้ my god อย่างงี้แต่ปรากฏว่านางพราหมณีนี้เขาอุทานออกมาเป็นนโมตัสสะนะ3เที่ยวด้วยยาวด้วยนั่นคือจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นอย่างเงี้ย3รอบอุทานอยู่เรื่อยทำอะไรหรือจามฮัชเช่ทีหนึ่งก็อุทานคำนี้ออกมาหรือว่าใครทำอะไรเสียงดังโป๊กเป๊กขึ้นมาก็ตะโกนคำนี้ขึ้นมาอุทานคำนี้ขึ้นมานั่นเป็นคำอุทานที่นางพราหมณีคนนี้เขาทำอยู่เป็นประจำนั่นเป็นนิสัยของเขาว่าอย่างนั้นทีนี้ปรากฏว่าสามีของนางธนัญชาพราหมณีเนี่ยที่พูดถึงว่านามสกุลพารัตถวาชะเนี่ยนะที่เป็นผู้ที่มีอันจะกินกว่าพราหมณ์คนอื่นๆในหมู่บ้านนั้นนะซึ่งชุมชนพราหมณ์ตรงนั้นเขาก็เรียกว่านามสกุลพารัตถวาชะละปรากฏว่าสามีเนี่ยก็ไม่พอใจนะที่ภรรยาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็พยายามที่จะพูดคุยบอกกล่าวว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะคุยกันได้จนมีเหตุการณ์ในครั้งหนึ่งที่ปรากฏว่าครอบครัวของพราหมณ์พารัตถวาชะเนี่ยของนางธนัญชาพราหมณีเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงดูพวกเราพราหมณ์อื่นๆนะโดยการเชิญพราหมณ์รูปอื่นๆเนี่ยมากินข้าวที่บ้านนะทำอาหารเลี้ยงอะไรต่างๆปรากฏว่านายพราหมณ์ผู้ที่เป็นสามีเนี่ยที่นามสกุลพารัตถวาชะเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นๆเนี่ยมารู้ว่าเมียของตัวเองเนี่ยไปนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยพยายามที่จะบอกว่าบังคับนางพราหมณีนี้บอกอย่าพูดคำนี้ออกมาเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นนะจะเอามีดเนี่ยสับให้เป็นเสียงๆเหมือนกับบั่นหน่อไม้ให้ออกเป็นซี่ๆแต่ถ้าใครเคยกินซุปหน่อไม้อาหารอีสานนี่เขาจะต้องเอามีดหรือเอาอะไรเนี่ยของคมๆเนี่ยไปฟันบั่นให้เจ้าหน่อไม้เป็นซี่ๆอย่างนี้ในตาป พราหมณ์ที่เป็นสามีนี่ก็ขู่ภรรยาเลยว่าอย่าทําอย่างนี้อีกอย่าพูดอย่างนี้อีกแต่ถ้าคนอื่นมาเรือนของฉันนี่แล้วเธอยังพูดอย่างนี้ฉันจะบั่นเธอให้เป็นเหมือนกับหน่อไม้ตั้งแต่หัวจรดเท้านางขู่เลยทีนี้ปรากฏว่านางพราหมณีนี้ก็จิตใจมีความมั่นคงแล้วนี่ใช่ไหมคนเป็นโสดาบันนะไม่หวั่นไหวนะเหมือนแผ่นดินไม่สะทกสะท้านเหมือนภูเขาสิเนรุใครจะมาด่าว่ายังไงฉันมั่นคงในคำสอนพระเจ้าก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็เลยไม่กลัวเลยนี้ทำไมจะพูดหรือว่าใครจะทำอะไรฉันได้ฉันเป็นธิดาของพระพุทธเจ้านะพูดในลักษณะนี้หลายอย่างยาวทีเดียวโต้คารมกันว่างั้นพราหมณ์ผู้ที่เป็นสามีเนี่ยก็ยอมเพราะด้วยความรักในภรรยาตัวเองนะแต่ว่ากำชับว่าอย่าพูดเด็ดขาดนะพอถึงวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่พวกพราหมณ์ต่างๆเขาจะต้องมากินข้าวที่บ้านของตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่นางพราหมณีธนัญชานีเนี่ยเดินผ่านไปยังกองไม้กองหนึ่งที่เขาเก็บไม่เรียบร้อยแล้วก็ลื่นล้มลงแล้วพอลื่นล้มลงปุ๊บก็อุทานอย่างที่ตัวเองทำในขณะนั้นเหล่าพราหมณ์500ที่ตัวเองนิมนต์มาที่บ้านเพื่อที่จะถวายอาหารเนี่ยก็กำลังกินอาหารกันอยู่อย่างเต็มที่เลยแล้วปรากฏว่าพอนางพราหมณีธนัญชานีนี้อุทานออกมานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3รอบเท่านั้นล่ะปรากฏว่าพราหมณ์อื่นๆทั้ง500คนที่กำลังกินข้าวกันอย่างอร่อยเนี่ยโกรธนะไม่พอใจอ้าวทำไมนางคนนี้มานับถือสมณโคดมนะคิดในใจอย่างนี้แล้วก็พูดด่าออกมาด้วยนะบางคนที่กินข้าวอยู่ถึงกับคายออกมาที่กินอยู่ก็เลิกนะเดินหนีด่ากันให้ฟัดเวียงไปหมดพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะผู้เป็นสามีนะของนางธนัญชาบรามณีเนี่ยโอ้ยก็ไม่พอใจมากนะโอ้ยกูศาสตร์บอกแล้วนะทำไมยังทำอย่างนี้อีกนะทำให้ตัวของพราหมณ์เจ้าบ้านเนี่ยต้องแตกจากชุมชนนะเพราะว่าทำให้ตัวของพราหมณ์เจ้าบ้านเนี่ยต้องแตกจากหมู่ชนที่อยู่แถวนั้นก็คือพราหมณ์แถวนั้นเขาไม่ได้นับถือสมณโคดมนะแต่เขาบูชาลัทธิพราหมณ์ก็จึงเหมือนกับว่าตัวเองก็แตกจากบุคคลเหล่านั้นละเพราะว่าภรรยาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าพราหมณ์ผู้เป็นสามีนั้นก็โกรธมากทีเดียวนะเมื่อนางพราหมณีภรรยาของตัวเองเนี่ยทำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโกรธมากทำยังไงแล้วก็เลยจะไปหาสมณโคดมแล้วทีนี้จะไปหาพระรูปเจ้าเพื่อที่จะฟาดวาทะกันสักให้ตั้งหนึ่งไปนะจะได้รู้ว่าใครมันเหนือกว่าใครว่าอย่างนั้นนางพราหมณีนี้ก็เลยบอกเออไปได้ไปเถอะเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ใครที่จะคิดอ่านทำการอย่างนั้นแต่จะเอาชนะพระพุทธเจ้าได้ปรากฏว่าพราหมณ์คนนี้นะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีปัญญาเหมือนกันนะเขาก็แต่งคำถามนะแต่งคำถามไปเพื่อที่จะถามพระพุทธเจ้านะคือให้จนนะถ้าถามไปอย่างนี้ถ้าตอบอย่างนี้ก็จะแก้อย่างนี้นะตอบอีกอย่างนึงก็จะแก้อีกอย่างนึงนะคือคำถามที่ในพราหมณ์ภารตวัชชะเนี่ยถามก็คือว่าคนเราเนี่ยฆ่าอะไรได้อยู่เป็นสุขนะฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระโคดมเนี่ยชอบใจในการฆ่าอะไรนะถามว่าอย่างนี้นะถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าตอบว่าต้องฆ่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะอย่างเช่นฆ่าแพะแกะไก่เพื่อทำลักษณะการบูชายัญอย่างที่พราหมณ์ก็ทำกันนะพราหมณ์คนนี้เขาก็จะโต้แย้งว่าอ้าวทำไมเป็นพระยังมาฆ่าอะไรงี้ไม่ถูกต้องก็จะด่าใส่เขาให้เหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าฉันไม่ฆ่าอะไรหรอกฉันไม่ฆ่าอะไรทั้งสิ้นนางก็จะตอบว่างั้นไม่ฆ่ากิเลสหรอราคะโทสะโมหะแล้วจะมาบอกว่าตัวเองเป็นอรหันต์อรหันต์กลายจากกิเลสได้อย่างไรนะแต่งคำถามเตรียมไว้แล้วทีนี้ปรากฏว่าพอไปถึงนางก็ถามพระพุทธเจ้าทีนี้ตามคำถามที่ตัวเองวางไว้พระเจ้าในที่นั้นตอบว่ายังไงนางก็ตอบว่าบุคคลเนี่ยฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมฆ่าความโกรธที่มีรากเป็นพิษมียอดอันหวานบุคคลฆ่าความโกรธได้นี่แหละย่อมไม่เศร้าโศกตอบว่าอย่างนี้พราหมณ์คนนั้นจากที่โกรธอยู่เนี่ยคือตัวเองมีความโกรธเต็มหัวใจแต่ตัวเองยังฆ่าความโกรธไม่ได้นางคิดว่ามาถามคำถามเพื่อที่จะต้อนให้พระพุทธเจ้านี้จนนะแต่งคำถามไว้ตอบถามอย่างนี้จะ ถามซักไปอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าต้องหงายเงิบแน่นอนแต่ปรากฏว่าโหคำตอบพระเจ้านี่ทำให้ตัวเองต่างหากที่หงายเงิบไปความโกรธที่มีอยู่ในใจของพราหมณ์ภารตวาชะเนี่ยก็ถึงกับระงับไปทันทีด้วยหมัดน็อกอันนี้ของพระพุทธเจ้าแต่โดยการพูดถึงการที่ตัวเองคนเราเนี่ยจะเป็นอริยะได้จะเป็นประเสริฐได้ถึงความประเสริฐได้ต้องฆ่าความโกรธนะแล้วตัวเองอยู่ในวรรณพราหมณ์มีความคิดว่าตัวเองเป็นผู้ประเสริฐผู้ดีแต่ยังมีความโกรธเต็มหัวใจโอ้โหกิเลสอยู่ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังมันซุกหน้าหนีไปเลยในที่นั้นพราหมณ์ที่นามสกุลภรทวาชาเนี่ยที่เป็นสามีของนางตนัญชาพราหมณีเนี่ยก็มีความแจ่มแจ้งในธรรมนี้อย่างมากเพราะตัวเองแบกความโกรธมาตัวเองต้องการความเป็นอริยะแต่ปรากฏว่าคิดว่าจะมาด่าคนอื่นจะมาทําความโกรธให้คนอื่นตัวเองจะได้มีความสุขใจในที่พูดถึงว่ามียอดหวานใช่ไหมแต่ความโกรธเนี่ยมียอดหวานแต่รากมันมีพิษนะและมีความแจ่มแจ้งในธรรมะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยยกย่องประกาศตนว่าขอนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นขอบวช ด้วยพอพระพุทธเจ้าให้บวชแล้วปรากฏว่าพราหมณ์นามสกุลพระรัตนวาชาคนนี้เขาก็หลีกออกเร้นไปหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวปฏิบัติธรรมมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำให้แจ้งถึงความเป็นผู้ที่หมดกิเลสกิเลสใจจากไกลจากใจของพราหมณ์ภารตวาชาผู้นี้นามสกุลภารตวาชานี้แล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งละทีนี้นะคือท่านผู้ฟังลองคิดดูดีๆนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พราหมณ์หลายๆคนนะเขาใช้เป็นเครื่องอ้างอิงเครื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะคือเป็นผู้ที่ตรัสรู้จริงในพระธรรมเนี่ยเป็นสวากขาตะจริงๆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นสุปฏิปันนะจริงๆแต่คือเหตุการณ์ที่มีพราหมณ์คนใดคนหนึ่งแต่งคำถามมาอย่างดีจะมาถามพระเจ้าให้จนแต่พอไปถึงยังไม่ทันถามคำถามนะปรากฏว่าถูกแสดงธรรมให้เห็นมีความกระจ่างแจ้งก็ขอบวชบวชเสร็จแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์นะหรือว่าบวชเสร็จแล้วตายกาพระเหลืองนะก็มีแต่ทำให้เขาถึงความมั่นใจตรงนี้ในกรณีของพราหมณ์ภรทวาชะผู้นี้นะมาถึงแล้วได้ถามคำถามแต่พระเจ้าไม่ได้ตอบตามที่เขาวางแผนเอาไว้นะแต่ตอบในลักษณะที่เป็นธรรมเป็นวินัยให้มีความกระจ่างแจ้งเสร็จปุ๊บแหมมันโล่งมันเปิดออกมานะมีความสบายใจโอ้เรานี่โง่จริงๆนะแบกความโกรธไว้ตั้งนานนะก็เลยถอนทิฏฐินะถอนรากนะถอนรากคืออวิชชาความโกรธนั้นออกไปนะทำใจให้สบายละบวชแล้วก็เห็นแจ้งถึงที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัติทีนี้พอพราหมณ์ที่นามสกุลภารตวาชะผู้นี้เนี่ยออกบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าข่าวนี้ก็ได้ทราบไปถึงน้องชายของตัวเองแต่น้องชายของตัวเองคนนี้ชื่ออโกสกพราหมณ์อิตาอโกสกพราหมณ์ที่นามสกุลเดียวกันนี่แหละภารตวาชะเนี่ยพอทราบว่าพี่ชายของตัวเองนี้ไปบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็เคืองละทีนี้โกรธโกรธไม่พอใจทำยังไงก็เลยออกจากบ้านตัวเองไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังประทับอยู่ที่เดิมนั่นแหละเหตุการณ์นี้เกิดที่เมืองราชคฤห์นั่นที่วัดเวรุวันพอไปถึงแล้วไม่พูดพันทำเพลงทำฟังนั้นด่าแหลกเลยด่ากุดเน่าหัวที่ไหนมาด่านะวาจาอะไรที่เขาเป็นคำด่าก็ด่าปึดๆๆๆออกไปหมดนะภาษาที่เขาด่าในที่นั้นจะเป็นลักษณะว่าอโกสกะวัตถุนะคือคำที่ใช้สำหรับด่าโดยเฉพาะนะเป็นโจรเป็นคนโง่เป็นลาเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีที่ผุดที่เกิดด่าเรื่องสีผิวด่ามันทุกเรื่องนะขุดเง่าหัวที่ไหนออกมาด่าหมดด่าขนาดนี้นะท่านผู้ฟังลองนึกถึงคนที่โกรธจัดๆมากๆนะแล้วก็ด่าๆๆๆจนหน้าแดงหูแดงเนี่ยมันก็เหนื่อยนะนะเหนื่อยเสร็จแล้วก็มีจังหวะที่ต้องหยุดบ้างละทีนี้นะพอด่าขนาดนั้นเหนื่อยหยุดแล้วพระเจ้าก็เลยได้มีโอกาสพูดนิดนึงนะถามว่าพราหมณ์คนที่เคยมาบ้านท่านน่ะมีไหมนะคือสมมติเราอาจจะมีแขกมาบ้านเราบ้างนะแขกอาจจะเป็นญาติเป็นแขกไม่ใช่แขกอินเดียหรือแขกมาเลยแหละแต่เป็นคนที่มาเยี่ยมเยียนนะเป็นญาติหรือเป็นมิตร ที่จะมาที่บ้านเราเราก็ต้อนรับอิตาพราหมณ์คนนี้อโกสกะพารัตวัชพราหมณ์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีสิแล้วพระเจ้าก็ถามต่อว่าเอ้าแล้วได้จัดของอะไรต่างๆต้อนรับเขาไหมจะเป็นน้ําดื่มอาหารหรืออะไรต่างๆก็ตามเขาบอกก็ต้องจัดสิเป็นมารยาททำไมจะไม่จัดก็ต้องจัดก็ต้องทำแต่ปรากฏพระเจ้าก็ถามต่อว่าแต่ถ้าผมว่าคนที่มาเนี่ยจะเป็นมิตรอมาตหรือเพื่อนหรือญาติก็ตามเนี่ยเขาไม่รับของที่ท่านจัดไว้ให้แต่จะเป็นน้ําเป็นเครื่องดื่มอะไรต่างๆไม่รับถามว่าของเหล่านั้นจะเป็นของใครอิตาอโกสกะพารัตวัชพราหมณ์นี้ก็แน่ใจเลยว่าเอ้ามันก็ต้องเป็นของเจ้าของสี่คนที่หยิบยื่นให้นั่นแหละก็ต้องเป็นเจ้าของอยู่ต่อไปทีนี้พระเจ้าจึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าก็เหมือนอย่างเดียวกันแต่พระองค์อยู่ที่วัดเวรุวันตอนนั้นมีพราหมณ์อโกสกะพารัตวัชพราหมณ์มาหานะเอาคำด่าคำว่าคำหยาบความโกรธต่างๆมาให้แต่คำด่าคำว่าคำหยาบความโกรธต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่รับเอาไว้พอไม่รับเอาไว้แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นของใครโอ้อิตาอโกสกะพระรัตวาชะพราหมณ์นี้สว่างขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังอ้าวมันเป็นของเรานี่นะไอ้ที่เราด่าเขาว่าเขาโกรธเขาเนี่ยโอ้มันเลยกลายเป็นมาหาเราเองแล้วมันเป็นของเราเองแต่มีความคิดได้ว่าอย่างนั้นพระเจ้าจึงแสดงให้เห็นต่อไปอีกว่าคนที่ด่าตอบคนที่โกรธตอบหมายมั่นตอบในสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยก็ชื่อว่ากินด้วยกันอยู่ด้วยกันบริโภคด้วยกันแต่พระเจ้าไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบไม่หมายมั่นตอบก็ถือว่าไม่ได้กินด้วยไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้ร่วมด้วยว่าอย่างนั้นพราหมณ์คนนี้ก็ถึงความแจ่มแจ้งขึ้นมาทันทีว่าโอ้ใช่ไอ้ที่เราพูดออกไปนี่มันเข้าตัวเราเองหมดเลยนะเนี่ยนะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาเหมือนกับอยู่คนอยู่ที่มืดแล้วก็เปิดไฟสว่างจ้าขึ้นมาปุ๊บก็เห็นหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีก็วางซะทิ้งซะในที่นั้นก็เลยขอบวชทีนี้บวชตามพี่ชายนะพระเจ้าก็เลยให้บวชบวชเสร็จแล้วตัวเองก็ไปหลีกเร้นนะทำความเพียรบรรลุเป็นพระอรหันต์อีกเหมือนกันท่านผู้ฟังพราหมณ์ที่นามสกุลพระรัตวชัตคนที่เป็นน้องชายที่ชื่ออโกสกะเนี่ยก็บรรลุอีกเหมือนกันปรากฏว่าพอน้องชายคนที่สองได้บวชน้องชายคนถัดมาทราบข่าวนี้อีกแล้วก็โกรธอีกเหมือนกันแล้วโกรธมากๆเลยที่บอกโอ้ยพี่ชายของฉันสองคนนี้ไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าได้ยังไงมาบวชในธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรแล้วโกรธทีนี้ก็เลยไปด่าทีนี้นะแบบพี่ชายคนที่สองนะพราหมณ์คนที่3เนี่ยที่เป็นน้องชายก็ชื่อว่าอสุรินทกะพราหมณ์อิตาอสุรินทกะพราหมณ์นี่ก็เลยไปด่าพระพุทธเจ้านะเข้าไปด่าละด่าอาเสียเทเสียเหมือนอย่างที่อโกสกะพระรัตวาชาพราหมณ์พี่ชายของตัวเองด่าไว้นั่นแหละนะซึ่งตอนนี้บวชเป็นพระละทีนี้ด่าอย่างนี้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็นิ่งไม่โต้ตอบนะไม่ได้ถามอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างของกรณีพี่ชายคนที่2ยังถามว่าใครมาบ้านเอาของอะไรให้ไหมคือมีลักษณะของการยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้ฟังแต่ปรากฏว่าพราหมณ์คนที่3ที่ชื่ออสุรินทกะพราหมณ์เนี่ยมาถึงตัวพระองค์เองก็ไม่ได้ตอบอะไรนั่งนิ่งอยู่อิตาอโกสกะพระรัตวาชพราหมณ์นี้ก็เลยคิดว่าตัวเองชนะแล้วก็เลยบอกว่านี่ไงฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วพุทธเจ้าก็เลยตรัสตอบด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาเป็นคำกลอนนั่นแหละบอกว่าอย่างนี้ว่าชนพาลกล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าชนะทีเดียวแต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลที่โกรธแล้วนั้นเพราะการโกรธตอบของตนบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่คนอื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นส่วนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนโง่ ดังนี้พอพราหมณ์ที่ชื่อว่าอสุรินทกะปาราธวาชาพราหมณ์นี่ได้ฟังคำกลอนนี้ก็แจ่มแจ้งเลยท่านผู้ฟังทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองชนะโดยการที่พระเจ้าไม่กล่าวโต้อะไรแต่แจ่มแจ้งตรงที่ว่าผู้ที่ไม่กล่าวโต้เนี่ยชื่อว่ารักษาประโยชน์ของตัวเองด้วยชื่อว่ารักษาประโยชน์ของผู้อื่นด้วยแต่คิดว่าเราจะมาทําร้ายพระพุทธเจ้าให้เจ็บแสบให้คันด้วยคําโกรธคําด่าว่าด้วยวาจาที่ไม่ดีแต่มาถึงปรากฏได้รับการรักษาจากพระพุทธเจ้าอีกโดยการที่รักษาด้วยความอดทนไม่โต้ตอบคนที่ไม่อดทนไม่โต้ตอบเนี่ยคิดว่าเป็นคนโง่แต่จริงๆแล้วคือผู้ชนะแจ่มแจ้งขึ้นมาด้วยทำบทนี้ก็เลยขอบวชตามพี่ชายทั้งสองบวชแล้วก็เหมือนกันท่านผู้ฟังไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แสดงว่าพราหมณ์พวกนี้เขาก็มีบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาเหมือนกันนะถึงสามารถที่จะฟังธรรมเห็นธรรมแล้วก็มีความจิตน้อมไปในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เรื่องนี้ยังไม่จบตอนนี้ท่านผู้ฟังแต่เพราะยังมีน้องชายอีกคนหนึ่งเหมือนกันแต่น้องชายคนนี้ชื่อว่าพิลังคิกะในพิลังคิกะปารัตวาชาพราหมณ์ก็ได้ยินว่าพี่ชาย3คนของตัวเองเนี่ยออกบวชหมดเลยแล้วก็เลยโกรธชนิดที่ว่ามากจริงๆแล้วโกรธมากจริงๆก็บุกมาหาพระเจ้าคือโกรธมากจนพูดอะไรไม่ออกคิดดูแต่ท่านฟังเคยเห็นคนที่โกรธจนหน้าแดงหูแดงนะแต่พูดอะไรไม่ออกอ่ะมันโกรธมากนะมาหาพระเจ้าก็นิ่งอยู่นะไม่พูดอะไรด้วยความโกรธอย่างนั้นนะพระเจ้าก็เลยเทศให้ฟังทีนี้บอกอย่างนี้ว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้หมดจดไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวนบาปย่อมกลับสนองผู้นั้นเป็นคนผ่านนั่นเองเปรียบเหมือนธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปสู่ที่ทวนลมฉะนั้นพออิตาพิลังคิกะปารัตถวาชพราหมณ์เนี่ยได้ฟังคาถานี้แล้วก็มีความแจ่มแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากคำหนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่สะกิดใจของพิลังคิกะปารัตถวาชพราหมณ์ผู้นั้นเนี่ยก็คือการที่ประทุษร้ายกับคนที่หมดกิเลสนะซึ่งพระพุทธเจ้าของเราในสมัยนั้นก็ประกาศตัวเองว่าตนเองเป็นผู้หมดกิเลสแล้วการที่ตัวเองเนี่ยตัวของปารัตถวาชพราหมณ์เองเนี่ยที่มาเนี่ยเพื่อที่จะประทุษร้ายบุคคลในลักษณะนี้นะมีความจำแจ้งว่าโอ้ยเราเกือบไปนั่นคือจะประทุษร้ายบุคคลที่เป็นอย่างนี้ไม่งั้นไอ้สิ่งต่างๆแล้วมันจะทิ่มแทงกลับมาหาตัวเราเองนะจึงมีความจำแจ้งตรงนี้ขึ้นมานะจำแจ้งขึ้นมาแล้วก็ขอบวชเลยทีนี้ตามพี่ชายของตัวเอง3คนก็ไม่นานนักท่านผู้ฟังพี่ลังคิกะปารัตถวาชพราหมณ์นี่ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์4คนเป็นพราหมณ์นามสกุลปารัตถวาชะทั้ง4คนสมัยต่อมาบวชเป็นภิกษุได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง4คนสาธุมากๆเลยท่านผู้ฟังสาธุมากๆใครก็ตามที่มีทิฏฐิอันลามกมีความเห็นผิดประพฤติไม่ถูกทำไม่ชอบแต่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่านพระองคุลิมานหรือตั้งแต่พราหมณ์นามสกุลพระราธวาชาทั้ง4รูปนี้สมัยต่อมาบวชเป็นภิกษุชื่อพระพระราธวาชาทั้งหลายชื่อพระองคุลิมานบวชแล้วศึกษาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์การที่ปรับทิฏฐิของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ต้องใช้อาวุธไม่ได้ต้องใช้กำลังไม่ได้ต้องใช้การข่มขี่ใดๆแต่ใช้ธรรมะในการที่จะข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกต่างๆเหล่านี้ให้ราบคาบไปโดยธรรมกิเลสนะท่านผู้ฟังมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าใจเรามีธรรมะกิเลสมันต้องไกลออกไปเอาธรรมะนี่แหละฆ่าความโกรธนั่นซะความโกรธในใจของเราเอาธรรมะนี่แหละจัดการกับมันเราจะสามารถที่จะเป็นผู้ที่ชนะสงครามที่จะชนะได้ยากเป็นผู้ที่เรียกว่ารักษาประโยชน์ทั้งของตัวเองด้วยคนรอบข้างเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เรามีจิตใจดีงามขึ้นด้วยในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร